kwela ngana yo to vanda kimwa bambula to banda kiko ye banda bwa bizaleli to la paki seleka na miso ya bakonzi pe ba temwen ya solo to lo bana kaboye toto kabwana te kino liwa lelo yo sundo lingana bana na kosuka wapi bana bakolela hozongae to la paki seleka na miso ya bakonzi pe ba temwen ya solo to lo bana kaboye toto kabwana te kino liwa lelo yo sundo lingana bana na kosuka wapi bana bakolela hozongae okosinga olobi oke mobembo papi baluti makonte ya mosala obosani papa sina bisengo tomona na tango ya bosomele nandimaki te poto bandaka boye te obosani ngai oyo zwi pomengo tango ya pasi lelo nyonso obungi oyo zwi nyonso ozalaki koluka e papi baluti lelo osabote ngai na molongo ya bana otikela ngai papa yeye nandimaki te lelo vrema nandimi na mabe nyonso osalaki ngai na bana na ndako motema makasi papi okangeli ngai obosani lelo ata bana obotao avenira bana na yo otali pamba e otali pamba e okufeli na yo bisengo ya mokili baluti papi baluti lelo osabote ngai na molongo ya bana otikela ngai papa yeye nandimaki te lelo vrema nandimi na mabe nyonso osalaki ngai na bana na ndako motema makasi papi okangeli ngai obosani lelo ata bana obotao avenira bana na yo otali pamba e otali pamba e okufeli na yo bisengo ya mokili baluti Okapungi mama. Okufeli na yo bisengo ya mokili baluti. Oye mama.